الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ماہ سفر المظفر چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں 25 تاریخ کو ہمارے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت دین طریقت عاشق ماہ رسالت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یوم عرس منایا جاتا ہے. تو آج 17 سفر المظفر گزر چکی, 18 شب ہے. اس مناسبت سے میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی بروز ہفتہ بوقت ظہر مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ہوئی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی محمد ہے, تاریخی نام المختار. تاریخی نام مانے ابجد کے حساب سے, المختار کے ابجد کے حساب سے حروف یہ ہند سے بنتے ہیں. 1272 اور آپ کے جد امجد ان دادا محترم نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا, اور امام اہل سنت نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا, اور اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مانے بندہ, بندہ مانے غلام. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آپ کے آبا اجداد کا تعلق قندھار سے رہا ہے, اور آپ قندھار کے ایک معزز قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے. بہت زیادہ آپ ذہین تھے. ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے صرف 4 کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر دیا. صرف 6 کی عمر میں ربیع النور شریف کے مہینے میں ایک محفل میلاد میں جس میں کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے آپ نے میلاد شریف پڑھا. 8 کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو آپ نے پڑھی, اور آپ کی علمیت کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ اسی ننھی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی شرح عربی میں لکھ بھی دی, اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذہانت عطا فرمائی تھی کہ استاد سے صرف چوتھائی حصہ کتاب کا پڑھتے تھے، ون فورتھ، جب ون فورتھ پڑھ لیتے تو باقی پاؤن حصہ خود بخود آگے بڑھ جاتے پڑھ لیتے. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن عمر، 4 دن کی جب آپ کی عمر ہوئی تو اس دن آپ نے پہلا فتویٰ دیا. فتویٰ یہ تھا کہ اگر منہ یا ناک سے عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے ناک کے ذریعے جائے چاہے منہ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں کسی عورت کا دودھ چلا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اس جو میں نے جملہ بھی 2 بار بولا، میرا خیال ہے کہ بہت سارے عمر رسیدہ اسلامی بھائیوں کی شاید سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا بولتا ہے. یعنی آپ کی سمجھ میں صرف یہ جملہ نہیں آ رہا اور میرے اعلیٰ حضرت ابھی لڑک پن ہے، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر کیا ہوتی ہے، اس کا فتویٰ جاری فرما دیا آپ نے. اور آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان اس علمی فتوے پر اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو مسند افتا سونپ دی کہ اب تم فتوے دیا کرو. اب میں ظاہر ہے کہ اب چھیڑ دیا تو آپ کو سمجھا دو دوں کہ حرمت رضاعت سے کیا مراد ہے. ویسے تو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے بچے کو، 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا چاہیے، ماں کا مطلب یا عورت کا. 2 سال کے بعد پلانا جائز تو نہیں، عورت کا دودھ بچے کو 2 سال کی عمر کے بعد جائز نہیں ہے، لیکن 2.5 سال تک اگر دودھ کسی عورت نے اس کو پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی. یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر کسی عورت نے بچے کی 2.5 سال کی عمر سے پہلے پہلے 2.5 سال کے اندر اندر اس کو 1 بار بھی دودھ پلا دیا تو وہ بچہ جو ہے اس عورت کا رضائی بیٹا ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے اس عورت سے اس کا مطلب نکاح جو ہے وہ حرام ہو گیا. اب اس عورت کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے یہ سب اس کے گویا رضائی بھائی بہن بن گئے، دودھ بھائی بہن جس کو بولتے ہیں. تو 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر اگر دودھ پلا دیا کسی عورت نے تو یہ مطلب اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا. تو یہ مطلب حرمت رضاعت کا مطلب میں نے یہ مختصرا آپ کو سمجھایا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فتویٰ ارشاد فرمایا کہ ناک سے بھی اگر دودھ چڑھ گیا، عورت کا دودھ ناک سے بھی 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر کسی بچے کو چڑھ گیا کسی عورت کا اور جوف میں چلا گیا، جوف معدہ میں، تو بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے ناک کے ذریعے جائے چاہے منہ کے ذریعے جائے. تو ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی دن 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر جب ہوئی، یہ 14 شعبان 1286 سنہ ہجری، 14 شعبان 1286 سنہ ہجری کو آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کے ہوئے. اور اسی دن آپ فرماتے ہیں کہ میں بالغ ہوا اور شریعت کے احکامات نے میری طرف توجہ فرمائی. یعنی یہ حسین جملہ ہے کہ میری طرف شریعت کے احکام نے 14 شعبان 1286 کو توجہ فرمائی، شریعت کے احکام متوجہ ہوئے. یعنی میں بالغ ہوا تو اس سے شریعت کے احکام لاگو ہو گئے اور میں مکلف بن گیا. کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو کہنے کو تو بچہ ہے لیکن اب وہ ایکچولی بچہ نہیں رہا، اب بڑا ہو گیا. ہمارے یہاں تو 25 اور 35 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے اور جوان عورت کو بولتے یتیم بچی، یتیم بچی کی شادی ہے، یہ مطلب غلط اصطلاح ہے. یتیم بھی اسی صورت میں رہتا ہے کہ جب تک نابالغ ہے، بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا، نہ بھی یہ بچہ ہے نہ یتیم ہے بلکہ اب یہ بڑا ہو گیا. تو آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. اور آپ نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہی پڑھی تھی. ایک تو مرزا غلام قادر بیگ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، اور باقی سارا جو تکمیل علم آپ نے کیا نا وہ اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان، یہ مطلب یعنی کہ صحبت میں رہ کر اور آپ کی نظر کرم سے اور آپ سے ہی مطلب آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. میرے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی طرح کی باتیں آپ کرنے لگے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو مجھے میرے سگے خالو نے بتایا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھ کر جب قصیدہ غوثیہ شریف کا ورد کرتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. اللہ نے تو بالکل ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا نہیں کہا جائے گا. تو میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ اور خصوصی کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تو بہت کام لینا تھا. تقریباً 12 سال کی عمر ہوگی کہ آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں 12 سال کی عمر لگ بھگ ہوگی میرا خیال ہے، حضرت پیر طریقت ولی نعمت شاہ آل رسول کی خدمت میں مارینا متحرہ لے کر آئے اور ان کو بیعت کروایا. تو حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی نے مرید بناتے ہی ان کو خلافت سے نواز دیا. تو اس پر حضرت قبلہ سید ابو الحسین نوری میاں، یہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے رحمۃ اللہ تعالی، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت قبلہ سید ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی. تو انہوں نے نوری میاں جو اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی تھے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے یہاں تو طویل عرصہ با مشقت مجاہدات و ریاضات کے بعد خلافت و اجازت دی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے انہیں اعلی حضرت اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ مرید ہوتے ہی خلافت سے نواز دیے گئے تھے، تو یہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بیعت ہوتے ہی آپ نے دونوں کو خلافت سے نواز دیا؟ تو حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی امام اہل سنت کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ میاں اور لوگ زنگ آلود میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے مجاہدات طویلہ اور ریاضات شاختہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹے صاف ستھرا دل لے کر ہمارے پاس آئے، ان کو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی جو مرید ہوتے ہی حاصل ہوگی، نہ بغیر نسبت کے خلافت نہیں ملتی. جب تک کسی کا مرید نہ ہو نا، بھلے کتنے ہی مشائخ اس کو خلافت دیں لیکن کسی ایک کا مرید ہونا ضروری ہے. تو ان کو صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی اور وہ مرید ہوتے ہی حاصل ہو گئی. پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد گرامی حضرت سید شاہ آل رسول ماریدی رحمت اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی فکر رہتی تھی کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا، تو میں بارگاہ الہی عز و جل میں کون سی چیز پیش کروں گا، میں پریشان رہتا تھا. لیکن آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی عظمت و شان کس قدر بلند و بالا ہے، اور آپ کی علمیت کا اندازہ اس بات پر سے لگائیے کہ کم و بیش 54 طرح کے علوم پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی، کم از کم 54، اور ایسے ایسے علوم آپ جانتے تھے کتابوں میں جن کے نام لکھے ہیں کہ ان کے نام سے بھی آج ہم لوگ واقف نہیں۔ اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے، ہر فیلڈ میں ماہر تھے، جنہیں صرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہو تو ان کی بھول ہے کہ یہ کس شاعر تھے۔ یہ صرف شاعر نہیں تھے، شاعر بھی تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ثنا خوان تھے، عام شاعروں کی طرح نہیں تھے جیسے عام وہ خوشامد خور شاعر یا زمین و آسمان کے پلاوے ملانے والے جو شعرا ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے مطلب وہ شاعر نہیں تھے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناگر تھے اور مٹے ہوئے تھے۔ ریاست نان پارا کے نواب کی مدحا میں کچھ شعرا نے کلام لکھا، وہ آج کل لکھتے ہیں نا سپاس نامہ پیش کرتے ہیں اور پتا نہیں کیا کیا مسکے لگاتے ہیں لیڈروں کو اور بڑے لوگوں کو، کلام جب لکھتے ہیں تو بہت مسکے لگاتے ہیں شعرا اکرام باز۔ تو وہ ریاست نان پارا کے نواب کی مدحا سرائی میں مسکہ پالیسی میں کچھ شعرا نے وہ کلام لکھے، قصائد لکھے، اور بارگاہ اعلی حضرت میں بھی عرض کیا گیا کہ حضور آپ بھی کچھ اشعار لکھ دیتے تو کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ناگوار گزرا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو سرکار کا غلام ہوں، میری شاعری تو ہے ان کے لیے وقف ہے، میں کسی دنیا دار کے لیے قلم اٹھاؤں یہ اپنا تو شیوا نہیں۔ چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست نان پارا کے نواب کی مدح سرائی کا جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع کر دی اور سرکار کی شان میں لکھنا شروع کر دیا، اور اس وقت آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کامل ہے، کمال مانے کامل ہونا۔ اچھا یہ بھی صرف حسن کی بات ہے، یوں تو ہر شے آپ کی کامل ہے، تو یہاں حسن کا تذکرہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اس قدر کامل ہے کہ جہاں مطلب نقص ہونا تو کجا، یعنی کوئی ڈیفیکٹ اور عیب ہونا تو دور کی بات ہے، کسی عیب نقص کا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، گمان نقص جہاں نہیں۔ پھول میں کانٹے ہونا یہ ایک بدنمائی کی علامت ہے، کانٹا بدنمائی کی علامت ہے، اور شمع کتنی حسین ہوتی ہے لیکن اس میں کالا کالا دھواں جو ہے یہ اس کی بدنمائی کی علامت ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں اور وہ شمع ہیں۔ اس کو اعلی حضرت کے الفاظ میں سنیے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول ہے کہ اس میں کانٹے نہیں ہیں، یہ تو ایسی شمع ہے کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے، دھواں نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، تیرے آگے یوں میں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور پھر جب خوب جھومے اور جوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، یعنی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں اشعار لکھوں اور اپنا وقت ایک نواب کی مدا میں قربان کروں، نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش آپ کے نام پر جان قربان کر دوں، نہ بس ایک جان دو جہان قربان کر دوں، بلکہ دو جہان بھی قربان کر دوں تو اس سے بھی جی نہیں بھرتا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے پاس کروڑوں جہان ہوتے تو یہ بھی قربان کر دیتا۔ اللہ نان پارا، نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا، بڑی خوب آپ نے بندش فرمائی نان پارا کی اپنے مقطع میں، اور بالکل واضح کر دیا اپنا موقف، فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، دول دولت کی جمع ہے، یعنی میں اہل دول یعنی دنیا کے مالداروں کی مدح سرائی کروں، ان کی تعریف کروں، ان کی خوشامد کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گداؤں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، پارہ نان روٹی کا ٹکڑا، یعنی میں مالداروں کی مدد سرائی، چاپلوں کی خوشامد کروں، اس بلا میں تو میری بلا جائے، ایک ماورا ہے، اس بلا میں تو میری بلا پڑے، میں گداؤں اپنے کریم کا، میں تو مدینے والے کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دربار کا فقیر ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ پیسہ دیکھ کر لڑک جاؤں، میں تو کسی کے ہاتھوں بک چکا ہوں، سودا ایک بار ہوتا ہے بار بار نہیں، تو میں تو اپنے محبوب کا گدا ہوں، ان کے در کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں، اب میرا رخ کسی اور طرف نہیں ہو سکتا۔ کتنا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک میں اخلاص ہے کہ آپ دنیا داروں کی مالداروں کی چاپلوں سے نہیں فرماتے، ان کی خوشامد نہیں کرتے، جب بھی قلم اٹھا تو اللہ عز و جل کی حمد کے لیے اٹھا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کے لیے اٹھا، یا اولیاء کرام کی منقبت کے لیے اٹھا۔ تو صرف آپ نے اشعار ہی نہیں لکھے، آپ نے صرف نعت یا کلام ہی نہیں لکھا، بلکہ اور بھی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور چھوٹی بڑی کتابیں رسائل ملا کر آپ نے تقریباً 1000 کتابیں تصنیف کی، 12 جلدوں پر فتح و رضویہ شریف، ضخیم 12 جلدیں، اپنی عمریں گزر جائیں، یعنی اپنی ساری عمر بھی گزر جائے تو شاید اس کو ہم پوری پڑھ نہ سکیں، اور پڑھے تو سمجھ نہ سکیں، اتنے علمی نکات اور اتنے علمی مدنی پھول ہیں اس میں۔ اور آپ کے لکھنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ قلم پکڑ کے بیٹھے ہوتے اور آپ املا کرواتے فتووں وغیرہ کا، تو اس کو مطلب جیسے بولتے کہ لکھو، اب وہ دو جملے سے لکھے پھر اس کو لکھواتے پھر اس کو لکھواتے پھر گھوم کے ادھر آتے تو جہاں سے چھوڑا تھا آپ کو یاد ہوتا تو اس کو وہیں سے بتا دے اس کو وہیں سے بتا دے اس کو وہیں سے بتا دے. اس طرح مطلب یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. اتنے ذہین اور اس قدر آپ کا حافظہ قوی ہوتا, کتابوں کے نام صفحہ نمبر سطر نمبر ایسے یاد ہوتے آپ کو جیسے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ آپ کو حفظ ہوں. کہ کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تو آپ کو بڑی شرمندگی ہو کہ اس نے مجھے حافظ لکھ دیا, میں تو حافظ ہوں نہیں. تو آپ نے پھر رمضان المبارک میں مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد یا پہلے مغرب کے بعد ایک پارا غور سے آپ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جاتا. اس طرح مطلب یعنی کہ ماہ رمضان میں ایک ہی مہینے کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر دیا, وہ بھی یعنی کہ عمر میں بڑی عمر بچپن میں بھی کسی نے حافظ لکھ دیا. یہ خدا داد قوت حافظہ اللہ تعالی کی خصوصی نوازش اور اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ان پر فیضان تھا. اور جن سے کام لینا ہو ان پر اس طرح کے فیضان ہوں اور نوازشیں ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی. تو واقعی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لیا اور امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں, بہت ہی احسانات ہیں. کنز الایمان کو لے لیجئے, کنز الایمان الحمدللہ آج ہم میں سے شاید ہی کوئی یہاں ہو کہ جس کے گھر میں نہ ہو قرآن پاک کا ترجمہ اور اس پر تفسیر لکھی ہے صدر الافاظل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے. یہ علامت کے خلیفہ تھے, یہ بھی بات کرامات بزرگ تھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گھرانے کا خاص حصہ ہے, اس خاندان کا خاص حصہ ہے عشق رسول, اور اس خاندان سے بہت تقسیم ہوا, بہت کچھ تقسیم ہوا. تو یہ صدر الافاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک مطلب بہت بڑے عاشق رسول ولی کامل تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو انہوں نے مواجہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں صدر الافاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وہ دیکھا کہ سلامت کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا چلو بعد میں فارغ ہوں گے تو ملاقات کریں گے, حضرت حاضر ہوئے مدینہ پاک. باہر جب نکل کر دیکھا تو ملے نہیں, تو ہمارے پیر و مرشد شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے, وہاں معلومات کی تو پتا چلا صدر الافاظل تو یہاں نہیں آئے. مفتی احمد یار خان نعیمی حیران کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مواجہ شریف میں تو سلامت کر رہے تھے, تو میں نے وہاں ملاقات مناسب نہیں سمجھی, ادب کے خلاف جانا اس کو کہ باہر جب نکلیں گے تو زیارت کر لوں گا, ان کے استاد تھے. یہ کہ یہ کیا مکمہ ہے, دیکھا برابر کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے, واقعی تھے اور وہاں پتا چلا کہ یہ تو آئے نہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ان کا آستانہ کیسا آستانہ تھا کہ جہاں جو بھی مطلب ہے کہ دنیا سے کوئی سنی عالم آتا تو وہاں ضرور حاضری دیتا. یہ کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہاں, تو ہمارے پیر و مرشد بھی اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے, یہ ممکن تو تھا نہیں کہ وہ یہاں نہ جاتے, یہاں تو آئے نہیں. تو اب تو معما بن کر رہ گیا. تو یہ معما یوں حل ہوا کہ ایک آدھ دن میں ہی انڈیا مراد آباد سے تار آیا ٹیلی گرام کہ فلاں دن فلاں وقت, یہ ہمارے آستانے پر آیا حضرت صاحب کے, فلاں دن فلاں وقت صدر الافاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا کہ اچھا یہ کل اتنے بجے وفات ہوئی ہے اور کل اتنے بجے میں مواجہ شریف میں حاضر تھا, تو جس وقت وفات ہوئی ہے اسی وقت میں نے مواجہ شریف میں اپنے استاد محترم صدر الافاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا. تو اس کا مطلب کہ مراد آباد انڈیا میں جیسے ہی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز ہوئی فوراً سیدھی مواجہ شریف میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ تو حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے، یہ بھی بہت بڑے ولی اور عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی تھے۔ تو ان کی تفسیر ہے کنز الایمان میں، تو کنز الایمان الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے سب کے میں سمجھتا ہوں گھروں میں ہوتا ہی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں رکھیے۔ اور میرا ہر اسلامی بھائی سے یہ مطلب عاجزانہ التجا ہے کہ ہو سکے تو کم از کم ایک رکوع روزانہ آپ پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کا سینہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اگر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے تو چلیے آدھا رکوع پڑھ لیں، چلیے ایک رکوع نہ پڑھیں، روز کا آدھا رکوع اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آدھا رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں دیر کتنی لگے گی؟ انشاءاللہ آپ کے عقائد اور اعمال کی بہت اصلاح ہوگی اگر آپ دیکھیں، انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے گھر پہ اگر لے کر رکھا ہے تو کھول کر نہیں دیکھتے تو مہربانی کر کے اس کو کھول کر دیکھیں، اور آج اگر موقع ملا فبہا، ورنہ کل سورہ فاتحہ پوری آپ پڑھ لیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی معلومات ہوگی۔ اس کے بعد الف لام میم سے شروع کریں، دوسرے دن آدھا رکوع پڑھیں۔ آدھے رکوع میں کیا چار پانچ آیتیں، تین آیتیں، چھ آیتیں، اس طرح آپ کے حصے میں آئیں گے، تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ استقامت ملے۔ زیادہ پڑھیں تو آپ خدا نہ کرے شیطان آپ کو اکتا دے۔ آدھا آدھا رکوع اپنا وظیفہ بنا لیں، ورنہ ایک رکوع پڑھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جس گھر میں رد المحتار یعنی فتح و شامی یا کنزور ایمان رکھا ہو، جس گھر میں فتح و شامی یا کنزور ایمان رکھا ہو، اس گھر میں آسیب تنگ نہیں کرتا۔ تو اس گھر میں، اپنے گھر میں آپ ضرور کنزول ایمان رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آسیب اور بلائیں بھی انشاءاللہ دفع ہوں گی انشاءاللہ، دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر آپ کو یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، کنزول ایمان آپ کو مختلف حدیوں اور مختلف سائزوں میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ سفر جاری ہے اور اس میں دور جہالت میں بھی مطلب لوگ بدشگونیاں لیا کرتے ہیں، آج کل بھی جاہلوں میں تیرا تیزی بڑی مشہور ہے، حدیث میں اس کا رد ہے۔ تو جو حدیث میں جس بات کا رد آ گیا، جو حدیث کے خلاف چلے اور دلیل اس کے پاس کوئی نہ ہو، تو ظاہر ہے اس کی جہالت ہی کہلائے گی۔ تیرا تیزی بہت مشہور ہے، معاذ اللہ لوگ اس کو منوس خیال کرتے ہیں، ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرتے بعض لوگ، یا اس کی مخصوص تاریخوں میں شادیاں نہیں کرتے بعض لوگ، اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا لا سفر، سفر نہیں، سفر سواد سے لا سفر۔ ان دنوں بھی مطلب جہالت کے دور میں اس طرح کی مطلب یعنی کہ باتیں ہوں گی، تو اس نے فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، یعنی سفر میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، یہ منحوس نہیں ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوا کرتا۔ اب جو حدیثوں میں فرمایا گیا اس پر تو کوئی بچنے کی کوشش نہیں کرتا، مثلا حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ اپنا برتن ڈھک کے رکھو، رات کو برتن ڈھک کے رکھا جائے، کوئی ڈھکن لگا دیا جائے، ڈھکن نہ ہو تو کوئی تنکا لکڑی بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر رکھ دی جائے، ورنہ سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے، تو جو برتن کھلا ہوتا اس میں وہ اتر جاتی ہے۔ تو یہ ایسا تو کوئی فرد مجھے یاد نہیں میں نے دیکھا ہو، پھر میں نے دیکھا ہی کیا، جہاں جہاں مجھے واسطہ پڑا ہو کوئی بھی اپنے برتن نہیں ڈھکتا، بہت سارے برتن کھلے ہوتے۔ اب یہ کہ جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے کہ برتن کا حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس کو ڈھک کے رکھ میں ڈھک کر رکھتا ہوں اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف لوٹے کی بھی ٹوٹی رکھا کرتے تھے اور حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اپنے نالین شریف کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتے تھے اگلا حصہ نالین شریف کا اگلا حصہ قبلے کی طرف رکھتے تھے تو اب میرا بھی ذہن بنا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کا رخ قبلے کی طرف ہو تو اچھا ہے یہ گھڑی بھی رکھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کا یہ اگلا رخ ہے یہ یوں قبلے کی طرف ایک ذہن مطلب ہر چیز کا جہاں جہاں ممکن ہو بند پڑے تو اچھوں کی نقل اچھی ہے نا غوث پاک کی نقل اچھی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اچھی امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اچھی نا اچھوں کی نقل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اپنا کام پار ہو جائے تو بروں کی نقل کرنے جاتے ہیں ہم لوگ تو بروں کی نقل میں ہی مطلب آج کل فخر محسوس کرتے ہیں نا انگریزوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہودیوں کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو پھر کوئی سنت کا ثبوت بھی نہیں مانگتا صحابہ کرام کا ثبوت بھی نہیں مانگتا ان کی نقلیں کرنے میں کوئی کسی طرح کا ثبوت نہیں مانگتا نہ ثبوت کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور جہاں مطلب کوئی نیک کام کیا تو فوراً ثبوت اس کا ثبوت کیا ہے کیا صحابہ کرام نے کیا یا سرکار نے ایسا کیا تو جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے اسپیکر نہ صحابہ کرام اس پہ بولے نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا اسپیکر میں جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو چونکہ اس کو منع بھی نہیں فرمایا شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے تو یہ ہم اس پر بولتے سنتے ہیں یہ پنکھے آپ کے سروں پر گھوم رہے ہیں یہ ٹیوب لائٹیں روشن یہ سب جدید ایجادیں یہ پہلے نہیں تھی لیکن شریعت نے منع نہیں کیا ان چیزوں سے تو یہ ہم اس سے تمتع کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہرحال یہ کہ سفر میں کوئی بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا سفر کا مہینہ منحوس نہیں بلکہ اس کی ایک بھی تاریخ منحوس نہیں ہے تیرا تیزی بالکل غلط ہے پھر یہ کہ یار لوگوں نے گھومنے پھرنے کے لیے شاید اور سیر و تفریح کے لیے آخری بدھ ایجاد کر لیے وہ بڑی دھوم دھام سے بعض جگہ منائی جاتی ہے بڑی چھٹیاں کرتے ہیں مٹھائیاں بٹتی ہیں اور وہ پکنک پر لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ اور آر سرکار کو بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ویسے ہی کرتے تو جو آتی بولے کہ لوگ ویسے ہی مخلوط تفریح گاؤں پہ جاتے ہیں اور مطلب اپنا مطلب جو کچھ کرتے کرتے ہیں لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بناتے ہیں یہ لوگ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے اور مدینہ شریف کے باہر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے معاذ اللہ یہ مشہور کیا ہے لوگوں نے تو اس پر یہ لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں یہ سنت ضرور ادا کرنی ہے بہت میٹھی لگتی ہے ان کو یہ سنت جبکہ یہ سنت بھی نہیں ہے بلکہ یہ بالکل الزام ہے باہر شریعت میں لکھا ہے پھر اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی میں نے پڑھا ہے احکام شریعت میں غالب کہ آخری بدھ کو سفر المظفر کی آخری بدھ جو ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر و تفریح کے لیے جانا بالکل ثابت نہیں یہ جھوٹی روایتیں ہیں لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں بلکہ آخری بدھ کو تو مرض جو تھا اس نے مزید شدت اختیار کی تھی مرض نے شدت اختیار کی اور یہ لوگ نعوذ باللہ بولتے ہیں کہ سرکار کو صحت بھی تھی اور تفریح کے لیے گئے نعوذ باللہ کتنا تضاد ہے تو اس لیے آخری بدھ کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ناراض نہیں ہونا دراصل وہ فتویٰ وہی اچھا لگتا ہے کہ جو مطلب نفس کو اچھا لگے بات وہ اچھی لگنی چاہیے جو حقیقت میں اسلام کی بات ہو چاہے ہمیں نفس کو گرا گزرے صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم على حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صرف 8 سال کی عمر کو پہنچے 8 سال تو انہوں نے ایک مسئلے کا جواب دیا وراثت کے مسئلے کا جواب حالانکہ وراثت کا جو فن ہے یہ ویسے ہی مشکل ہے. ہر عالم بھی غالباً با آسانی اس کا حساب نہیں لگا سکے گا, لیکن اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 8 سال کی عمر میں وراثت کا مسئلہ جو تھا اس کا مطلب لے کے جواب لکھ دیا تھا. تو اس کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں, انہیں ابھی لکھنا نہیں چاہیے, مگر ایسا مسئلہ کوئی بڑا لکھ کر تو لائے تب جانے. اتنے ماشاءاللہ اللہ رہیے, آپ کا حافظہ جو تھا وہ بہت قوی تھا, اللہ والوں کو لوگوں کے حسن ظن کا بڑا خیال لیتا تھا. حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات عبادت کرتے تھے, تو کسی نے کسی کے سامنے اظہار کیا کہ یعنی امام ابو حنیفہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, جب آپ نے سنا تو اس کے حسن ظن کی علاج رکھتے ہوئے کہ بیچارہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور میں تو ایسا نہیں کرتا, تو چلو اس کا حسن ظن غلط نہیں ہونا چاہیے, لہذا آپ نے پھر پوری رات عبادت کرنے شروع کر دی. اور ہماری کوئی غلط تعریف کرے تو ہم اس کی تعریف پر پورے اترنے کی کوشش تو کیا کریں, ہم تو اور اس کے سامنے بن سج کر پیش ہوں گے تاکہ وہ ہمیں اور کچھ زیادہ ہی نیک سمجھے. ہماری حالت بھی اچھی ہے, اخلاص ہمارے عمل میں ہمارے کردار میں نام کو نہیں ہے, ریاکاری نمود و نمائش ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. آہ جب اس کا پردہ چاک ہوگا آخرت میں تو ہمارا کیا بنے گا. بزرگوں نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نیکی کرتے تھے اور ریاکاری کرتے تھے, اور اب دور وہ آ گیا کہ نیکی نہیں کرتے پھر بھی ریاکاری کرتے. واقعی اب تو ایسا دور ہے کہ نیکی نہیں کرتے اور نیکی کا اظہار کرتے کہ بہت ہم نیک ہیں, صاحب بس ہم تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, نہیں صاحب ہم نے تو صبر ہی کیا ہوا ہے, پوری یعنی کہ بک بک کریں گے اپنا فسانا ہے مطلب سنائیں گے پورا اور پورا بڑ بڑاٹ کریں گے شکوے کریں گے, پھر اگر ان کو کہا جائے نا کہ بھائی صبر کرو, ہاں ہم نے تو صبر ہی کیا ہے, جھوٹ بولتا ہے صبر, اس کو تھوڑی بولتا ہے کہ ایک گھنٹے سے لیکچر دے رہے ہو آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا. صبر تو وہ ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں زبان بند ہو جائے, یعنی اپنی مصیبت کا تذکرہ ہی نہ کرے. تو ہم لوگ کو اپنی مصیبت کا ڈھول بجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے صبر کیا. وہ یہ عام عورتیں مرد آپ دیکھیں گے بولیں گے ہم صبر کیے, صبر نہیں ہوتا نا, جھوٹ ہوتا ہے اور ریاکاری ہے. صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا مطلب عمل ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں جبکہ صبر نہیں کیا. ایسے اور بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بنا سجا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ہوتا نہیں, ظاہر باطن بالکل الگ الگ ہوتا ہے. بہت اچھا بننے کی کوشش کریں گے, میٹھی باتیں کر کے سامنے والے کو جھانسا دے کر اپنی پارسائی کا اس پر سکہ بٹھانے کی کوشش کریں گے, اور دل ایسا ہوگا نہیں. تو یہ تو بہت عجیب و غریب ریاکاری ہے, اور بدترین ریاکاری ہے دھوکہ. حالانکہ نیکی پر ریاکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اس کو کوئی جائز نہ سمجھ لے کہ صاحب نیکی کرو ریاکاری کر سکتے ہیں بغیر نیکی کے ریاکاری نہ کیجیے, نہیں نہیں, نیکی پر ریاکاری بہت سخت جرم ہے, بہت سخت جرم ہے, کبیرہ گناہ. اس میں عام تلفظ ہے لوگوں کا, آج کل ریاکاری کا مطلب ہی عام طور پہ کوئی سمجھتا نہیں, موقع کی تاک میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اور اپنے عمل کا اظہار کر دیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا, مسجد میں اتنا دیا ہم نے, مسجد بنائی مدرسے کو اتنا دیا, ہر مہینے اتنا دیتے ہیں, یہ عام مطلب ہے. تو ریاکاری کا یہ عذاب بہت ہولناک مکاشفت القلوب میں لکھا ہے کہ ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 20 مرتبہ پناہ مانگتا ہے, غالباً ایک روایت کے مطابق 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس وادی میں اس امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے, ایسی ہولناک وادی, اتنا سخت اس میں عذاب ہوگا کہ وہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے. تمہارا میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ حافظ صاحب کوئی کوئی کہتے تھے تو ان کا کہنا غلط نہ پڑ جائے بیچاروں کا, اس ہمدردی میں آپ حافظ قرآن بن گئے. ایک مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا, تو کتنا زبردست ان کا حافظہ ہوگا. تو یہ شریعت کی پابندی جو ہوتی ہے نا, اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بد نگاہی جیسے اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب, ایک حافظ صاحب بچے پڑھاتے تھے. باقی پڑھانا بہت بڑی ہمت کی بات ہے بچوں کو, بد نگاہی سے اگر اپنے آپ کو بچا لے تو بہت بڑا مجاہد ہے. تو ایک لڑکا پڑھنے کے لیے آیا, خوبصورت تھا, تو لڑکے پر نظر چھیر گئی حافظ صاحب کی اور قرآن پاک بھول گئے. اب گھبرا گئی. زمانے کے ولی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد لائے کہ غضب ہو گیا, امرت پر نظر تو کیا پڑی, بس دل خراب ہوا, حافظہ ختم, قرآن پاک بھول گیا. تو آپ نے فرمایا اسی سال حج کرو اور مینا میں مسجد الخیف میں پہنچو. مسجد الخیف ہے مینا میں, اس میں روایت ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. خیر اب مزار شریف کوئی نظر نہیں آتا, اس میں چھپا دیا گیا ہوگا. مسجد الخیف میں جو صحابہ نماز پڑھائیں گے ظہر کے وقت, بوڑھے صاحب ہوں گے, وہ امام صاحب کو اپنا دکھ سنانا. چنانچہ انہوں نے حج کیا اور مینا پہنچے حافظ صاحب, اور زہر سے بہت پہلے جا کر بیٹھ گئے. تو وہ امام صاحب جو تھے بوڑھے سے تھے, وہ محراب میں بیٹھے تھے اور لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی. حافظ صاحب منتظر تھے کہ یہ اکیلے ہو جائیں تو میں بات کروں, کیسی بات میں سب کے سامنے کیسے کروں. اتنے میں زہر کی اذان سے کچھ قبل ایک وجیحا شخصیت تشریف لائی, تو وہ بوڑھے صاحب جو تھے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے اور ملاقات میں میرے صاحب میں بیٹھے گفتگو ہوتی رہی, یہاں تک کہ زہر کی نماز ہو گئی, سارے لوگ چلے گئے, وہ بزرگ آئے تھے وہ بھی جا چکے, اب امام صاحب اکیلے رہ گئے. ڈرتے ڈرتے حافظ صاحب پہنچے, سلام عرض کیا اور اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, مجھ پر کرم فرما دیجیے. تو حافظ صاحب نے دعا کر دی, ہاتھ اٹھا کر فوراً حافظہ لوٹ آیا, قرآن پاک یاد ہو گیا. پھر وہ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب نے کہا حسن بصری نے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا حسن بصری نے میرا راز کھولا, میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب آئے اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے تعظیم کے لیے. کہا تو انہوں نے, امام صاحب نے فرمایا کہ یہ حسن بصری تھے, یہ روزانہ بصرے سے یہاں مینا میں زہر میرے پیچھے آ کر پڑتے. بسرا اور مینا میں بہت فاصلہ ہے, بسرا عراق میں اور مینا مکہ مکرمہ سے قریب ہے, جو کرامت کے دور میں وہ تشریف لاتے تھے. تو یہاں بزرگوں کا بھی کیا نظام ہے, لیکن اب وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے. امام صاحب تھے بہت بڑے ولی اللہ, اور جب انہوں نے بتا دیا تو ان کو یہ مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرا راز کھولے, تو انہوں نے ان کا راز بھی فاش کر دیا. تو یہ اولیاء کرام کے بھی میں خوب مطلب مزاج ہوتے ہیں, اور ایک ہمارا جو ہم نیکی کرتے نہیں ہوئے لوگوں کو ڈھول بجاتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اپنی پارسائی کہ ہم لوگ بہت بڑے نیک آدمی ہیں, اور جان جان کے سب جب دیکھ رہے ہوں گے نا تو ہوں دل میں شروع ہو جائیں گے کہ بابا صاحب پڑھے ہی جا رہا ہے, تو سبحان اللہ ہر وقت پڑھے جا رہا ہے, حالانکہ پڑھے کا بھی آ رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں تو ہوں دل میں شروع ہو جاتے ہیں اور وجود میں خوشبو تاری ہو جاتا ہے, اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو شیر بدر ہوتے ہیں اور باچے کھول کے کہہ کے مار کے ہوتے ہیں. سب کے سامنے تسبیح پکڑ لی اور پڑھنا شروع کیا, تسبیح نہیں ہے تو خالی ہو دلانا شروع کر دیے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے, آپ بھی غور کیجئے کہیں آپ کا تو نہیں ہوتا ہے. تو مزہ تو اسی میں کہ بندہ عمل کرے اور چھپائے, دل ان ہونٹوں پر ہنسی ہو اور دل غمگین ہو اللہ کی یاد میں, اس کے محبوب کے عشق میں دل زخمی ہو مگر ہونٹوں پر تبسم ہو. کیا بات ہے اگر ایسا ہو جائے. دوبارہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے سے متعلق میں کر رہا تھا کہ آپ کا حافظہ شریف جو تھا یہ بہت قوی قوی جل قوی تھا, اتنا قوی تھا. صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ مسعودی یہ کتاب کا نام ہے, فتاوی صلاۃ مسعودی طلب فرمایا. میرے پاس قلمی نسخہ تھا وہ میں نے پیش کیا. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام کتاب پر سرسری نظر ڈالی اور پھر یاد سے اس تمام کتاب کی مکمل فہرست اس کے ابتدا میں تحریر فرما دی. یہ بات سنی بھی نہیں گئی کہ کوئی شخص کتاب پر ایک نظر ڈال کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے, صفحہ وار فہرست بنا سکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ قلم ہی نسخہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب جب دیکھی, ایک نظر دیکھی تو اس کے آپ کے صفحے بھی یاد رہ گئے, اس کے مضامین بھی یاد رہ گئے, اور آپ نے مطلب ابتدا میں اس کی فہرست اور صفحہ نمبر سب لکھ لی. یہ حافظہ کبھی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. تو میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ شریف جو تھا یہ اتنا مضبوط ترین تھا کہ اس صدی میں تو کیا دو چار سو سال میں بھی شاید ایسا کوئی قوت حافظہ والا نہ گزرا ہو. اللہ کرے کہ ہم اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہی کرتے رہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں الحمدللہ جاگزی ہیں, اور میرے تو آئیڈیل بھی میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور میں آنکھیں بند کر کے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. بالکل لکیر کا فقیر جس کو بولتے ہیں, بالکل پیچھے پیچھے اعلی حضرت کے چلتے چلتے پیچھے پیچھے انشاءاللہ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں گے, اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے پیچھے انشاءاللہ داخل جنت بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ.